पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई है उनसे एक बात आपको बताए तपस्या का वर्णन है उसमें कहा है शरीर की तपस्या और वाणी की तपस्या और मन की तपस्या और फिर सात्विक बताया उनको तो मन की तपस्या बताया उसमें सबसे पहले बात बताई मन प्रसाद सौम्य तुम मौन वात विनग्रह भाव शुद्धि तपो मन समुचित मन प्रसाद मन की प्रसन्नता। देखो तपस्या करने में कठिनता होती है भूखा रहना पड़ता है शीत गम सहनी पड़ती है प्रतिकूलता प्रसन्नता पूर्वक सहने से तपस्या होती है पर तपस्या में भी मानसिक तपस्या और मानसिक तपस्या में भी प्रसन्नता आम के आम और गुड़ के दाम सुखमदर सुखमदर दाम तपस्या मन प्रसाद मन में प्रसन्न रहना हरदम प्रसन्न रहना हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है ये मौज की बात है हरदम प्रसन्न रहना तपस्या मन प्रसाद सौम्य तुम मौनम आत्म विनिग्रह भाव शुद्धि भगवान को शुद्ध निर्मल रखना ये तपोस मानस ऊंचे थे मानस तप है ये तो बड़े सुंदर तप है तो आप लोगों से कहना है कि आप इसकी बात को धारण कर लो आनंद हो जाए सदा आनंद हरदम सर सदा आनंद संत सदा सदा मौज ही मौज रहे मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मात विनिग्रह मन प्रसाद मन के प्रसाद प्रसाद स्तु प्रसन्नता अमर को समाया है प्रसाद स्तु प्रसन्नता प्रसाद नाम प्रसन्नता का है हरदम प्रसन्नता तो हर एक हालत में प्रसन्न रहो। देखो एक मार्मिक बात बताओ मैं ये सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ये आने जाने वाले आने जाने में क्या दुखी हुआ क्या सुख आवे और चला जाए उसे क्या तो सुख होना क्या दुखी होना है तुम रहने वाले हो निरंतर रहने वाले आने जाने वाले नहीं हो तुम निरंतर रहने वाले हो तुम्हारे सामने अनुकूलता आती है कि प्रतिकूलता आती है ध्यान देख सुनना सब ताई बहन तुम्हारे सामने कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता अनिष्टम इष्टम मिश्र तीन तरह का मन होता है कभी अनिष्ट फल आता है कभी अनिष्ट आता है कभी इष्ट फल आता है कभी मिश्रित आता है कुछ इष्ट कुछ अनिष्ट त्रिविधं कर्म मलम तीन प्रकार कर्म फल है ये 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है इसको आप पढ़ो बहुत लाभ है काशी का भी पढ़ा है और ये अलग पुस्तक मिलता है मानसिक तपस्या है वैसा ये अनिष्ट मिष्ट मिश्र है ये बड़ा सुंदर श्लोक है एक श्लोक अलग लिखा हुआ है साधक सामान्य जिसके पास है उसको पसो अरे नहीं तो अकेली नहीं तो पुस्तक त्याग से भगवत प्राप्ति त्याग की महिमा कर्म रहस्य है, नाम भूल जाते भाई, कर्म रहस्य, कर्मों का रहस्य है, कर्मों के रहस्य का वर्णन करने वाले पुस्तक कम है। योगो नष्ट परंतप, कर्म रहस्य की बात भगवान कृष्ण भगवान के समय में भी भगवान ने कहा, स काले ने माता योगो नष्ट परंतप, बहुत काल हो जाने से ये लुप्त प्राय हो गया, नष्ट हो गया, तो भगवान के समय भी कम था, अब तो और बहुत कम है। इन बात को जानते नहीं लोग, क्योंकि नष्ट प्राय हो गया, उसको जानने वाले बहुत कम रह गए। इस बात पे आप लोगों से कहना है, एक बात याद रखो, मेरा प्रसाद इतना ही, पांच बातें है उसमें एक बात है, मेरा प्रसाद, मन की प्रसन्नता, हरदम प्रसन्न रहो। आने जाने वाले सुख दुख, आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, आने जाने वाले कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी ठीक कभी बेठी, ये तो होता रहता है। अब इनमें क्या रोग है, क्या आस है, दिन आता है कभी रात आती है, कभी रात आ जाए फिर दिन आ जाए, दिन आ जाते फिर रात आ जाती, रात आती है फिर दिन आ जाता है। ये आने जाने वाले क्या तो खुशी और क्या दुख है, ये बिल्कुल गलती है। समझ तुम योग उच्चते, गीता का योग है ये, समता रहना, हरदम सम शांत आनंद में मस्त में, योग है, हरदम मस्त रहे। ये आने जाने वाले में क्या, आने जाने सुख ही दुखी होते रहो, जन्मते बढ़ते रहो, जन्म न मरना छूट जाएगा, आगे आप दुखी ना हो सुखी ना हो, हरदम प्रसन्न रहो, जन्म मन बढ़ जाएगा, जन्म मन बढ़ जाएगा, इतनी बड़ी बात है, बड़ा लाभ हो। अब क्या उसमें सुखी हो, धन आ गया तो आ गया, चला गया चला गया, आपका क्या चला गया, आप है जैसे गए तैसे है, मैं क्यों धन चला गया, धन चला जाए दुखी हो गए, कुत्ता भी दुखी नहीं हो, कुत्ता भी सामने थैली रख दो बोले मोर होगी पेशाब कर चला जाएगा, बस चीज तो इतनी है, कोई आगे राजी होगी कोई राजी होगी, आने जाने वाली चीज है, रहने वाली चीज नहीं है, रहने वाली वह तो दुख भी वह सुख भी ठीक बने, रहने वाली चीज है, रहने वाली है ही नहीं। बोलो इतना बैठा बाप, कोई बताओ हरदम कोई दुख ही रहे बताओ, हरदम कोई सुख रहे बताओ, ये ठहरने वाले है ही नहीं, बताओ कोई बताओ, मेरे दुख ही दुख होता, हरदम दुख ही दुख होता, हरदम दुख ही दुख, एक आदमी नहीं मिलेगा आपको, एक भी, हरदम सुख ही सुख है सुख है, ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे महात्मा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, हरदम मौज रहते जिनके, सदा दिवाली संत गए आजू पार आनंद, सदा दिवाली संत गए सदा मौज है, सब आनंद देता है, सदा दिवाली संत गए आजू पार आनंद, केवल आनंद रखने वाले ऐसे पुरुष तो मिल सकते हैं, केवल दुख वाले मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं संसार में, क्यों दुखरी जड़ है ही नहीं, दुखरी जड़ नहीं है, दुख ठहर सकता नहीं है, दुखरी नीचे नींव है ही नहीं, सुखरी नींव है, भगवान सुखानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है परमात्मा, तो आनंद रहेगा हरदम, आनंद में आनंद रखो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, कितना सुख उपाय, कितना सरल उपाय, हरदम प्रसन्न रहो, जन्म मरण मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, आनंद ही आनंद केवल, कैसी मजबूरी बात, आनंद का आनंद कहते हैं नहीं, काम गए काम गुटली के दाम मौज हो गई ना, बहुत भाई क्यों दुख हो गए, क्या मर गया कोई एक अच्छी बात, कोई जन्म की अच्छी बात, कि बुखार आ गया अच्छी बात, कि बुखार उतर गया अच्छी बात, अपनी अच्छी है, ये ठहरे वाला ना बुखार ठहरता है ना कोई दुख सुख ठहरता है, ठहरते ही नहीं, ये ताकत नहीं है ठहरने की, दुख के सब ऋणी है, सब जितने सब के सब दुख के ऋणी है, क्यों दुख आता है तो आपकी उन्नति होती है। एक लड़का जिसके माता पिता उस पिता के पिता दादा भी चार है, 20-25 वर्ष के वो है। ध्यान देकर सुना मेरी बात। दूसरा एक लड़का 5-7 वर्षों में मां बाप और दादा सब मर गए, वो 25 वर्षों में हो गए, और एक दादा बैठा 25 वर्षों का, बोलो होशियार कौन सा होगा, श्रेष्ठ कौन सा होगा? पाचो बाप दादा बैठा वैसे होशियार नहीं हुआ। जिसके बालकपन में मर गए वो 25 वर्ष का हुए बोझ में रहता, मस्ती में रहता है। जितने रक्षा करने वाले हैं, जितना सुख देने वाले हैं, वे आदमी को सुखी नहीं बना सकते। और कोई सुख देने वाला नहीं हो, भगवान रहेगा, वो मौज में रहेगा, आनंदित हो जाएगा। आप ध्यान नहीं देते, इस तरफ ख्याल करते नहीं। आप दुख में जो पड़ा हुआ आदमी है वो दुखी नहीं हो, कभी दुखी नहीं हुआ। माँ ही मर गई, बाप ही मर गए, पिता भी मर गए, दादाजी मर गए, मस्त रहेगा, मस्त। तो कैसी बड़ी भाई करिए, बढ़िया बात है। तो ये सुख देने वाले हैं, वे ही दुख देते हैं। आप सुख देने वाला अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, रो तो रो गए, फिर रोना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। सुख देना देख ही नहीं, कोई सुख देता कोई दुख देता, संसार है। इस संसार में सुख और दुख के सिवा तीजी है ही नहीं, जीवन मेरी अनिष्टम तीनों का फल, कर्म का फल ही संसार है, और संसार कुछ नहीं है। कर्मों के फल में जो जन्म होता है उसमें आयु होता, भोग होता, मर जाते। ये ठहरने वाले है ही नहीं, क्या तो इसमें राजी हो, क्या इसमें नाराजी हो बताओ, ठहरने वाले नहीं है। आप कृपा करके मान लो इस बात को, बहुत आनंद की बात है। सुख आवे तो बहुत बात, आनंद दुख आवे तो अच्छी बात। ये आवे तो जाने वाले आए। देखो याद रखो एक बात बताओ, है मार्मिक समझे नहीं, जो सुख दुख अथवा सुख जिस क्षण आता है ना, धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, सत्कार मिल गया, वाह वाह होगी, जिस भगत सुख आता है उस भगत ही नाश होना शुरू हो जाता है। जब सुख आता है तब नाश शुरू हो जाता है, उसी समय ही। आपका जन्म हुआ पीछे पेट में भी आप आए, तब से मृत्यु शुरू हो गई। ख्याल करो, बिल्कुल सच्ची बात है। 5 वर्ष का बालक हो गया तो 90 वर्ष होने वाला था, क्या 5 वर्ष रहा है 25 वर्ष हो जाएगा? 5 साल तो मर गया कि नहीं? आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो, कृपा सुन दो, ध्यान दो। दुख आया दुख ठहरता नहीं, सुख आया सुख ठहरता नहीं। आनंद है वो परमात्मा का, वो जाता ही नहीं, कभी बिटता ही नहीं, कभी नहीं मिटता, आनंद हरदम रहता है। यार सुख और दुख आने जा रहे, बदलने वाले, अब बदलने वाले सुख दुख हो, दुखी होते रहो। मुफ्त में दुख पाते हैं, मुफ्त में, ख्याल ही नहीं करते इधर। ये दुख ठहरने वाला नहीं, सुख ठहरने वाला नहीं, क्या सुखी हो क्या दुखी हो, क्या ठहरने वाला रहने वाला है, क्या दुख, क्या सुख रहने वाला है? बेटा पोता बहुत है, ऐसा मर जाए। कलकत्ते में गोविंद भवन के पास में रहने वाली एक लड़की रह गई और घर वाले सब मर गए, एक लड़की जीती रही, अभी है वो, अब याद मरी तो पता नहीं, मैं मिली हुई वैसे मिली हुई, एक बची, एक सॉरी कुटुंब वाले सब ही मर गए एक साथ, वो एक ही बच गई। कई वर्ष हो गया मेरे से मिलती है, एक ही छोरी बची, सब खत्म। तो बोल ऐसे तो वह शांति से रहती है, आनंद से, कोई नहीं था, सब जिम्मे गए। ऐसे कई देखोगे आप, और अनुकूल अनुकूल मर गए, पिता मर गए, माता मर गई, और मर गया। गीता प्रेस बनाया जिन्होंने, वे शेर थी जयदयाल जी, मर गए, है नहीं आज। कितनी बड़ी एक संस्था खोली, दुनिया में नाम है, ये तापरेश की पुस्तक लोग पढ़ते हैं और कह गए ऐसी संस्था नहीं उसकी। आप लोग बने हो, बेचे हो, जानते हो, कोरा कागज नहीं मिले इतने में पुस्तक बनी हुई, जिल्द सहित बंधी हुई छपी हुई पुस्तक मिलती है। कोरा कागज नहीं मिलता उतना, कोरा कागज में थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, पूरा हिसाब नहीं है मेरे पास में, पर आप देख लो। साधक संजीवनी बड़ी पुस्तक है, बड़ी सारी। अब आप पुस्तक बेचे बाजार में मिल जाओ, देखे गीता प्रेस की जितनी पुस्तकें मिलती है इतने दामों में क्या बाजार में चीज मिलेगी? इतनी श्रुति बची पुस्तक है। भूड में एक शेर जय आदि को नाम नहीं है कटे गीता प्रेस में, पता नहीं कौन है। कल्याण आता था, लेख आते थे, पढ़ता था मैं गीता पर लेख, गीता की शौक रही, पर ये पता नहीं गए ज्यादा कोई लेखक है, कोई कोई लेखक है। अभी पता नहीं लगेगा आपको। कई लोग भाई जी की प्रशंसा करते हैं, भाई जी की प्रशंसा, भाई भाई भाई हनुमान प्रसाद बोलता है। शेर जी नहीं गए थे, कई बार भागते थे कि भजन धन करूंगा। वे कहते थे कि जो प्रचार करना है भगवान करने से होता है, मेरे करने से क्या होगा। शेर जी ने कहा भगवान का प्रचार भक्तों का काम है, भगवान का काम नहीं है। चुप हो गए। कल्याण संपादन करो भक्तों पर, भगवान करे अपना थोड़ी जगह है, भगवान का प्रचार भक्तों का काम है। बीटा बांध रही है गंगा में, कनवास में काम करो। एक आदमी साथ ज्ञान दे दिया, पर वो आदमी काम करे वो शुक्र दुख से नाराज हुए तो क्या हुए। लच्छी राम जी मोरोदिया थे, उनकी बातें सुनी महाराज विचित्र आदमी। एक रिक्शा किया और पांच दाम सुगाते लग रहे हैं, तो कोई क्या क्या क्या क्या क्या बात क्या बात है क्या क्या क्या तो मैं तो इतने दाम दूंगा या मैं तो इतना लूंगा, ऐसे तो कितना देता है इतना अब पैसा दे तुम अब लड़ने वालों को भी क्या तो इतना लूंगा मैं तो तू कितना दे बता। कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं। गीता प्रेसी जमीन खरीदी जिन्होंने पहले रुपया शाही का उन्होंने दिया था श्रीरामी ने, श्रीरामी मुरो दिया। कहो महाराज एक माल गोदाम उसमें कबूतर फेरे, पूछा किसका है कैसा है, एक अंग्रेज का था वो पता लगाया, उसके पास गए ताला खोल कबूतर निकला। किसी का गेंदू को देखा क्या बात है क्या बात कैसी बात करा। पंचायती करी, दो भाई थे आपस में, पंच किसको बोलो पंचायत बोलो, और क्या एकांत मैल एक भाई बोला देखो आज अंगूठी है ना, ये हीरे की अंगूठी, ये मेरे को दे आप पंच स्वीकार करो, तुम्हारे देंगे तुम्हारे देंगे। दूसरे कहो सर देखो पहली बात ये सुन लो, हीरे की अंगूठी है वो मेरे को देनी पड़ेगी, तब आपके हम पंच स्वीकार करें तुम्हारे देंगे। एक बात माननी पड़ेगी, मैं क्या कहना मत करू मैंने जी मत कहना। वैसे वैसी हीरे की अंगूठी जी बनाई, दो अंगूठे बना कर दोनों दिन तुम्हारे दिन बोला मत तुम्हारे दिन बोल मत पंचायती कर दी। कई वर्षों के बाद में कोई विवाह हुआ, विवाह पहन के निकले अंगूठी का सही कि बुरी दी है, दोनों बरोबर बरोबर हीरा वैसे वैसे दोनों इसे काम करते थे। एक आदमी बीमार हो गया, लाल बुर्ज में पड़ा हुआ है, वहां चले गए, वही माँ बोलेगी तो स्त्री कष्ट में है, कोई आदमी ने बोला हाँ मर जाएगी, कैसे उठाने मिल जाएंगे, उनको उठाएगा, चले गए हमने स्त्री मधु बाबू और बहुत मिल जाएंगे, ऐसी उनकी कई कथा है, स्वभाव था स्वभाव ऐसा दे दिया जो लंबा कुर्ता पहनने में था लोग देना कुछ था नहीं पास में देवो सही है धोती खोल दे धोती दे धोती ऐसे मनुष्य होते हैं अब है नहीं पास में क्या देवे धोती खोल देती शेर जी के सबसे की देवे शेर जी को बड़ा आदर करते थे शेर जी देने लगी का तो ऐसे ऐसे उस संग कही वो तो एक ही थे तो फटती थी मुझे छोटा छोटा नहीं था तो इस तरह से दुख और सुख आने जाने वाले अब आने जाने वाले लेकर के हरदम रहने वाला दुखी हो गए सिवाय मूर्खता क्या बताऊ आप सुख दुख आने जाने वाले आप हरदम रहने वाले अब हरदम हम बैठे कोई आवे कोई जावे कोई आवे कोई जावे सत्संग में गद्दा आ जाए कमी आ जाए अब हम रोन ले जाएगा आदमी कम आ गए कम आए तो समझ रो कम आ गए आदमी कम आए बोलता है कम आवे तो क्या ज्यादा हो तो क्या पशु कथा बताई नहीं सास बहु राजी तो सदू क्या सब नारा तो सदू क्या कितना मंत्र काम करिए महाराज समझा लड़ाई मिटी करके यंत्र था ये खुद गए यंत्र मत मत फोड़ना ठगी वे ठगी कोरी बात तो दो ही के सामने मत बोलो और कैसे काम कर दो कह जो काम कर दो साथ मत बोलो बहू कह दिया बेटा तुम ये कर बस घर की लड़ाई मिट गई इतनी तय बात कर लो तो क्या बहुत कितनी बहुत ही बात है बड़ा बूढ़ा कह जो काम कर देना सब नहीं बोले हाथ उठ खड़े हो जाए पूछ रहे कोई बात कहनी हो तो पसेरे हो वह भगत पर बोल चुप सांस थोड़ी देर के बाद में हाथ जोड़ सामने क्यों कि आपने ये बात कही ऐसा करेंगे तो ये नुकसान होगा तो ठीक है कि नहीं नहीं कर दो कर दो कर देंगे फिर नुकसान हुआ तो तुमने ठीक कहा था मैं कोई अंतरिया में थोड़ा ही हूँ मेरे को पता थोड़ा ही है ऐसा अनुमान लगाएगा ऐसा हो जाएगा उसके बड़ा आदर हो जाए फिर वो कभी नहीं कभी नहीं देखो मैं परेगा परेगा ऐसा ठीक नहीं बर्ताव प्रेम का बर्ताव गुरु सब के साथ स्नेह का बर्ताव मना प्रसाद है मन को प्रसन्न रखना एकदम वो राजा की बात सुनाई थी ना या सुनाई थी ना वो राजा का वजीर था तो सुनेंगे जो करते हैं भगवान ठीक करते हैं सुनाई थी हमें बात एक वजीर था और सुनाने छोटी सी बात है तो उनका ये स्वभाव था कि जो वह जो मंगल हो गया बीकानेर में से एक राजा के पास रहते थे आदमी ये मंगल हो गया जो कि मंगल हो गया मौज हो गई आनंद हो गया कोई मर गया मंगल हो गया कोई जन्म गया मंगल हो गया बुखार आ गया मंगल हो गया एक अठा लग गया मंगल हो गया नफा हो गया मंगल हो गया मौज हो गई ऐसे स्वभाव था तो राजा का बेटा मर गया कह कमर मर गया मंगल हो गया चुप रह दुख होगा चुप हो गए पैसे एक बार तो बात निकल गई राजा रानी मर गई कि मंगल हो गया पीछे चुप हो गए लक्षण होनी चाहिए पर एक बार निकल गया बात वह तो जो हो गया सो मंगल हो गया पास बुखार आया तो मंगल हो गया बुखार हो गया चला था मंगल हो गया मंगल हो गया ये कहना था एक कमागर आया बढ़िया तलवार लेकर तो राजा निकल गया देखना नहीं कैसे धार कैसे ऐसे किया जब कट कट अंगड़ी कट गई कहते मंगल हो गया फिर निकलो मेरे एक राज से, मेरे राज में रोटी मत खाना, घर मत जाना, निकल जाओ यहां से। मंगल हो गया, आदत हो गया, बोझ हो गई है, राज में रोटी नहीं खाएगी, तुम्हारे राज्य में रोटी भी नहीं खाएगी, मिलना नहीं, घर पर भी जाना मत, रोटी पर से लेना मत। कहते मंगल हो गया, मंगल हो गया। पांच सात महीना, दस महीना के बाद में राजा गए शिकार, तो घोड़ा और बहुत से आदमी थे, एक शिकार के पीछे घोड़ा गया, जो घोड़ा बना शिकारी घोड़ा होते हैं, वे सूर के पीछे दौड़ता करते, बहुत जंगल में चले गए, सब पीछे रह गए, कोई साथ में नहीं रहा। वहां डाकुओं का दल रहता था, उन्होंने पकड़ लिया कि अच्छा बन गया, बत्तीस सतदाएंगे सभी काली देवी के, बत्तीस मनुष्य बही जाएंगे, बत्तीस बत्तीस दांत होते ना, एक बत्तीस सतदा है, पकड़ लिया। अब क्या करे, अकेले वाली कई आदमी मिली, क्या करे, राजा तो हुक्म चल रहे, कोई प्रजा है तो चले, हुक्म के चले, खिलाया पिलाया, घसी दर्शन चंदन लगाया, पूजा करी, उन्होंने पूर्वता से पूछो लोग देवी का खड़ा कर दिया, अभिषेक सरकार ने पट चला देवी के, पूछा कि तुम्हारे स्त्री हैगा, क्या स्त्री तो मर गई, अरे ये चल गया, सब एक स्त्री पुरुष दोनों होने से पूरा गृहस्थ होता है, ये तो आधा गृहस्थी है, इसके बच जाने क्या होगा, देवी राजी नहीं होगी, आधा आधा है, फिर बेटा बेटे मर गया, अरे हृदय जला हुआ है, कहते झूठ बोलता हुआ कर दो, अंगड़ी कटी हुई और ये अंग भंग है, आज ऑपरेशन कराती है, जान जान करके अंग भंग हो रहा चाटे दिन बड़ी भी नहीं चले, शरद तर्पण नहीं मिले, अरे बड़े में पानी नहीं मिले, बड़ों में पानी नहीं मिले, पिंड नहीं मिले, कटा दे साफ अंग, असली स्त्री का अंग जो गर्भ धारण करने की शक्ति है, ये स्त्री की खास चीज है, अरे पुरुष जो गर्भ स्थापन करना पूरी शक्ति सब नष्ट कर दी, ये बड़ी भैया तुम स्त्री हो मन हो हिंसा हो क्या पता नहीं, नाम क्या तुम्हारा, न पुत्र बस धारण कर सकती, ना धारण कर सकते, वो पुरुष है, मनुष्य के लगाए गए, कोई काम का नहीं, इंद्रा इंद्रा सपा इंद्रा सब इंद्रा, ना कोई पुरुष में न कोई स्त्री में, राजी होते हैं, मन में राजी होते हैं, तुम्हारे बेटों को पानी नहीं मिलेगा महाराज, हाथ का दिया पानी नहीं मिलेगा, पंड नहीं मिलेगा, ऐसी खराब चीज, और बड़े राज्य होते हैं, राज्य हो गए, हिन्दुस्तान में ऐसी चीज कभी नहीं हुई, कभी इतिहास में आप नहीं बता सको, कभी भी इतिहास में लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से सृष्टि चली आई है, कोई बता नहीं सकता कि अमुक समय में ऐसी बात हुई, बताओ आप पे, आप सुनने वाले हो, कथा सुनने वाले हो, बताओ खुली बात आज कहते हैं, आप बताओ किसी पुराण में किसी शास्त्र में लिखी हो हिंसा पड़ने की बात, ना पुरुष रहा ना स्त्री रही, पुरुष का भी अंग खत्म, स्त्री का अंग खत्म, कौन हो तुम क्या हो, कोई पूछे तो क्या कहो, पुरुष हो, पुरुष आप नहीं कह सकते, गर्भ स्थापन कर ही नहीं सकते, स्त्री गर्भ धारण कर ही नहीं सकती, स्त्री क्या हो गई, स्त्री पुरुष क्या हुए, ये राजी होते हैं, सब हिंजा हिंजा कोई काम का नहीं। अर्जुन को कहा क्लेव्य बाष्प के पार था नहीं तक कहो पद देते, ये हिंदा बड़े करता है, समझे, ऐसे हिंजे हुए तुमने, ना पुरुष रहा ना स्त्री रही, सब हिंजा है, सब हिंजा हिंजा, राम राम राम राम राम राम, अच्छे कर लेते हुए बैठो भाइयों, थोड़ी हिम्मत रखो, सत्याधार मत करो, कुटुंब का नाश मत करो, ये मुसलमान बढ़ रहे, स्वराज हुआ उस समय में हिंदुओं की संख्या कितनी थी, मुसलमानों की थी, ईसाई कितने थे, ईसाई और मुसलमान बढ़ रहे, हिंदू बहुत थोड़े पड़े, राज तंग आ गया है कि इतना करने पर भी प्रजा घटती नहीं, यह उपाय है ही नहीं, मूर्खता है, मूर्खता है, आप मनुष्य है क्यों काटो ही करो, शरीर निरोध करोगे, शरीर निरोध करना हो तो एकाग्र रहो, शरीर क्यों खराब करो, क्यों पर जाएगा नाश करो, एकांत रहो, अच्छी बात है, हम कोई बता नहीं करते। पर सभा करना पुरुष का पुरुष पढ़ाते हैं, स्त्री का स्त्री पढ़ाते हैं, मतलब स्त्री है वह जो गर्भ धारण कर सके, हमारे को जन्म लेता तब स्त्री माँ है, वो माँ माँ के बनने का आनंद है, माँ का आदर है, सौ गुणा अधिक पिताजी से अधिक माँ सौ गुणा है, गर्भधारण करती थी माँ कैसी, वो माँ है, माँ तो वो जो गर्भधारण करे बालक पैदा कर रहे तब तो माँ है, पूजनीय है, आदरणीय है, नहीं तो माँ नहीं है, डाकन है, डाकन खा जाएगी, पुत्र दीनी सर्पणी सिद्धांत को हम दिखाता है, पुत्र दीनी पुत्र को खाई जाए, सिर्फ बेटाओं को आएगी, बेटा पैदा ही नहीं होता, ऐसे पुरुष हुए हैं संतान पैदा नहीं होता, संतान होता ही नहीं, रात दिन कभी इतिहास में कोई आपको बात नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगी, प्रत्यक्ष बात है जब आपकी संतान कम थी उस समय में बाहर से गेहूं आए थे, रोटी ठीक बढ़िया नहीं मिलती थी, आज यहाँ से चावल जा रहे हैं, साग जा रहे हैं, यहाँ के फल जा रहे हैं, यहाँ के चावल जा रहे हैं, यहाँ धान बाहर जा रहा है, अगर ज्यादा हो जाएगा धान पैदा नहीं हुआ, कम हो तो धान पैदा कौन करे, आप बताओ, हम दोनों एक हमारे एक अथवा हम दो और हमारे दो, माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, व्यापार विदेश में करेगा, क्यों क्या कौन करेगा, सभा इतनी बुरता भरी है जो पता ही नहीं, हाँ हाँ करते थे, हाँ करते हाँ करते, सोरों की पढ़ाई में पुस्तकें लिख दी के भाई संतति जो करना परिवार निवेदन करो, छोरा व्याख्या दे, छोरा चावल क्या पता, तुम पूछो बंदर का हमें जाकर के विदेशों में आपके धन जा रहा है, अरे मर जाएंगे तब, 30-40 रुपया पहले थे, 100 रुपया सुनते, एक आदमी 100 रुपया रुपया कमाता है, 100 रुपया खा जाएगा, प्रत्यक्ष बात है, जन्मा खा में धूल धोक रहे हैं, ऐसा सुनते सुनते मुसलमान का राज्य हुआ जब सब तोड़ दिया, खास शंकर का प्राण तोड़ दिया, अयोध्या में राम जी का मंदिर तोड़ दिया, मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ दिया, सब सब कर दिए, ये भूमियां पड़ी अभी तक अब दिखे गए सब से होते हैं, यार वही बढ़ रहे हैं, वे बढ़ कर क्या दशा होगी, तुम्हारे तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, मंदिर तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, तुम्हारी बहन बेटे को ले जाएंगे जबरदस्ती, आप क्या कर सकोगे, बहन बेटियों को ले गए उठा करके, जैसे अपना वर्ष पालन कर रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं उससे, वे ऐसा नहीं करते, वर्ष बढ़ा रहे अपना, भाई बहन सोचते ही नहीं, ये हिंदुओं का काम नहीं है भाई, भगवान को याद करो, आपको अच्छा बनना है, संसार में सुख से रहना है, सदा सुखी बनना है, तो भगवान को याद करो और सेवा करो, दो काम खास, दीन दुखियों की, अबाइजों की, अंग रक्षितों की, दरिद्रों की, दुखियों की सेवा करो, आपके जितना खाओ उतना धन आपका है, जितना आप खा सके उतना आपका, जितने जगह मैंने वो जगह आपकी, जितना कपड़े पहने वो आपका, दूसरा पड़ा है दूसरों का है, हर एक को दो, जिसके पास नहीं हो तुम रोटी रोटी जरूर खाओ भाई, कपड़ा पहन दो, ज्यादा हम दे ज्यादा क्या ले, ज्यादा हम भी खर्च नहीं करते, तुम भी नहीं देंगे नहीं, रोटी कपड़ा ले बस, कितना दुनिया सुखी हो जाए, आप बुक्सा भर भर करे बक्सा भर भर कर रख लिया, डरा दूस डरा दी, लट बनोगी वहां से कीड़ा बनो, कीड़ा कीड़ा कपड़ों का कीड़ा बनोगे, राजी होती मूर्खता हद हुई, तुम्हारे अधिक वे तो दो दूसरों को, तीनों बने राक्षस बन गए, बंदर बन गए और देवता बने, ब्रह्मा जी के पास गए, देवताओं को दया कर दिया, मनुष्य वंशों को दया कर दिया, राष्ट्र ही गया। क्या अर्थ हुआ समझे तुम? समझे कि नहीं? क्या अर्थ हुआ? कहते मनुष्य में भोगेश्वरी प्रसाद भोग भोगना संग्रह करना ये दया है। दया करके कहा दया करो, दान दिया करो, दूसरों को दिया करो, ये मनुष्यों का मनुष्यों का देवता है। दम के दम के भोगो भोग भोगो तो भोग भोगने के लिए अपने वो दम दमन करो। राक्षस आए कहते दया रखो, दया द द द द कि भूल जाए मैं तो कि वर्षा भाई द द द द द द द द बस गलती है, याद करो, याद दिलाते हो राक्षसों को दया रखो, खा जाओ मत बेचारों को, मनुष्यों का दया रखो, मगर इंद्रियों का दमन करो। ब्रह्मदिन दया करी, कृपा करी, तो ये आपका काम है। दया रखो, दम दान दया तीनों का रखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सब दम दया दया। तो कितनी आज आनंद की बात है, परंतु मनुष्य का मनुष्य पढ़ा ही नष्ट कर देना, ऐसे राजी होते फिर राम राम राम राम राम राम। पुरुष में पुरुष पढ़ा नहीं, पुरुष में पुरुष पढ़ा नहीं, गर्भ स्थापन नहीं कर सकते, स्त्री में स्त्री पढ़ा नहीं, गर्भ धारण नहीं कर सकते, स्पर्श कर लेते हैं। बहुत पाप की बात है। दुर्लभ हो मानुष हो दे, दुर्लभ हो मानुष हो दे, हो दे हिनाक्षण भागवत में लगाए सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने कहा हुआ, सदग्रंथों में कहा हुआ है, रामायण कहती है सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने कहा हुआ। कृपा करो, कृपा ऐसा काम खराब मत करो। स्त्री पढ़ा नष्ट किया, पुरुष पढ़ा नष्ट किया, मनुष्य पढ़ा से गया, ऐसा कब मत करो। संयम रखो, हमारे संतान नहीं चाहिए, अच्छी बात है, एकांत रहो, शरीर ठीक रहेगा। शरीर को खराब करना, संतान न होना बहुत पाप। तो वो महाराज कहते रहे भगवान ने कृपा कर दी, राजा ने निकाल दिया उसको। अब राजा उसने कहा अंगुली कटी हुई, ये तो भाई अंग भंग है, चलेगा नहीं, छोड़ दिया उसको, छोड़ो निकलो उसको। अपने घोड़े से आ गया, कहते मंत्री को बुलाओ, मंत्री को निकाल दिया, निकलो यहां से घर से, हमारे राज्य में रोटी मत खड़ा, अरे नहीं खाएंगे, घर से मिल जाएंगे, मिले नहीं कैसे, मैं मौज हो गया, मंगल हो गया, आनंद हो गया। राजा ने कहा भाई वो जब तक आए ना हम भी अन्न नहीं खाएंगे, फल खा लेंगे, दूध ले लेंगे, खा लेंगे, अन्न खा लेंगे, ढूंढो बुला लो। राजा ने पूछा कि एक दात हमारे एक पात्र संशय है, तूने कहा कि मंगल हो गया तो ये बात ठीक हो गई, अंगुली कटी हुई नहीं होती तो सिर कट जाता, अंगुली कटी होने का निहाल हो गया, हम तो बच गए। मैं तुम्हारे को बताया कि तुमने कह निकले हो मेरे राज्य में रोटी मत खाना, क्या ये मंगल हो गया, आनंद हो गया, तुम्हारे क्या आनंद हुआ बताओ? अरे हमारे तो बहुत आनंद हुआ। कि क्या आप क्यों पकड़े गए? कहते घोड़ा था तेज, मेरा घोड़ा कब था? आपके घोड़े से कब था क्या? मेरा घोड़ा बरबर था, दोनों जाते तुम्हारे जाने को मेरे तो सिर करता। अरे वो कब मंत्री मेरे पास मंत्री आने, तो भगवान ने कृपा करी कि सिर नहीं कट जाए, इस बार दूर कर दिया और पीछे पर वो पद बताया तो करता कि नहीं है। राजा ने कहा तुम्हारी बुद्धि तेज भाई, अरे भगवान मंगल करते हैं, सदा मंगल होता है, सब हिस्सा समझ ले बहना, कृपा करो कृपा करो भाई लोग पर कृपा, जो होता है सब मंगल होता है, अपने समझते नहीं, अकल नहीं है समझते नहीं, पर भगवान करते हैं जो मंगल करते हैं। आदमी मरे तो मंगल हो गया, लुगाई मरे तो मंगल हो गया, बेटा मरे तो मंगल हो गया, कोई मर गया तो मंगल हो गया, जन्म गया तो मंगल हो गया, धन आ गया तो मंगल हो गया, धन चला गया तो मंगल हो गया, जो हालत हो जाएगी मंगल हो गया, आनंद हो गया, अपन आनंद हो गया, मस्त रहोगे, रात दिन मौज में रहोगे आनंद से, क्यों सदा आनंदित हो, सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद। अब खराब काम किसे होता ही नहीं, दुख है कैसे, दुख है ही नहीं, दुख जन्म नहीं लिया, दुख है नहीं संसार में, दुख केवल आपकी कल्पना किया हुआ है। आप मन चाहो यूं हो जाए तो सुख हो गया, मन चाहे होना चाहिए हो जाए तो दुख हो जाओ, क्यों चाह ना करो, जय राखे राम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सुख मेरे को दुख मेरे को मर्जी तुम्हारी, हमें क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, आपके हम है, हम आए आप हो, हम मौज करते हैं, आनंद में रहते हैं, ऐसे संत होते हैं वे सुखी होते सदा, तुम भी सुखी हो जाओ सदा, कैसे सुखी हो जाओ, मौज में रहो आनंद में रहो, मौज हो गई आनंद हो गया तो ठीक, कितनी आनंद की बात है। सदा दिवाली संत के याद ऊपर आनंद, मौज रहती सदा दिवाली संत। सज्जनो थोड़ी सी बात सुन लो, थोड़ी बात सुन लो और मान लो, क्या हरदम सुखी रहता है कोई, इतने बैठे कोई बताऊंगा हरदम सुखी रहते हैं, क्या हरदम कोई दुखी रहता है, एक आदमी नहीं मिलता आप में बहनों में भाइयों में किस जगह एक आदमी नहीं मिलेगा जो हरदम दुखी दुखी रहता है और हरदम सुखी सुखी रहता है, कोई एक नहीं मिलेगा। इस बात को मान लो तो मौज ही मौज रहेगी, दुख आवे कैसे, दुख आने की गली बंद हो गई, सब दुख आने की गली बंद हो गई, कैसे आएगा बताओ, बेटा मर जाए तो सुख हो गया दुख आवे कैसे, बेटा जन्म गया पोता जन्म गया बढ़िया रहती कि मर गया बहुत आनंदी बात है। जो हो जाए भगवान करते वो सब करते हैं, भगवान के हाथ में काम है, भगवान है सूर्य सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के सूर्य है भगवान, मित्र होते मित्र में सूर्य फर्क होता है, सूर्य रुद्रो मित्रा मित्र हो, बिना कारण हित करने वाले सूर्य, उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर दो करे भलाई, बंद कर दो भलाई करता वो संत होता है, तो भगवान संतों के ही संत है, संतों के भी संत, संतों के पूजनीय भगवान, मंद कर दो करे भलाई, समझते नहीं, मंत्री समझता कह दिया सगा, देखो मेरे तो पद गया जंगल मेरे आ दुख पाया, अपने मैं तो वो कहो पद, अरे मेरे साथ मेरा तो मरता कि नहीं तो मंगल विभाग नहीं, मंगल हो गया, आप खोजो तो मंगल मिलेगा, आपको मिलेगा मंगल, आप खोज लेना, दृष्टि दृष्टि डालो मंगल मंगल हो गया, भगवान करते सो मंगल हो गया, मौज हो गई, तो कोई मर जाए तो मौज, कोई जन्म जाए तो मौज, धन आ जाए तो मौज, धन सा जाए तो मौज, ये तो आने जाने वाले दिन है कि विरात है कि विरात है कि दिन है, दिन रात के सिवाय क्या भाई बताओ, दिन आएगा तो रात आओगी, अब सुखी दुख होते रहो, थपेड़ लगती रहेगी, समय बीत जाएगा बर्बाद हो जाएगा, भजन नहीं बनेगा, मनुष्य शरीर सफल नहीं होगा। और एक ही बात मान ले आज कि जो होता है सो मंगल होता है, परिणाम ठीक होगा, सुख का परिणाम ठीक है, दुख का परिणाम ठीक है, जो होगा परिणाम सबका अच्छा होगा, सुख दुख आनंद रहने वाला चीज, आनंद रहने वाला, आनंद जोड़ा नहीं है, सुख का जोड़ा दुख है, दुख का जोड़ा सुख है, आनंद है आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, सुख अत्यंत अत्यंत बुद्धि ग्राही बदल नियम सात्विक राजता सबसे रहित आनंद रहता है, अत्यंत आनंद, तो केवल मन में प्रसन्नता रखना, अच्छा काम करना, सबका भला करना, आप करके देखो स्थिति में शांति रहेगी, आप करके देख लो, करके देख लो, हमारा ये है असली औषध है बढ़िया, सब के रोगों को मिटाने वाला मौज होने का, आनंद हो गया मौज हो गई, मंत्री यही कहता है बेटा मर गया मौज हो गई, तो वही मर गई, मौज हो गई, हाथ कट गया, मौज हो गई, निकलो यहां से, मौज हो गई, आनंद हो गई। देख लो घर पर नहीं जाना, रात में रोटी बंद करना, मौज हो गई, आनंद हो गया। बोलो क्या खर्चा लगे आपके, इतनी सी तो बात है। अबे दिन रहते नहीं, ना सुख के दिन रहेंगे, ना दुख के दिन रहेंगे, ना रात रहेगी ना दिन रहेगा। ये तो बदलने वाले हैं, आप रहने वाले, आप रहने वाले हो, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो सही, बदलते आप रहते हो, आप रहने वाले रे, सब जाने आने वाले, जाने आने वाले तुम्हें होंगे। अरे हरदम रहने वाले, आने जाने वाले क्या दुख है, आने जाने में क्या दुखी हो, हरदम रहने वाला, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी शेगा दुख। संसार का सब काम चलता है, ये बड़ा दुख हो गया है। एक संत थे, संत रहते थे वो पाते कहा करते, वो क्या भजन करो, भगवान को याद करो, संसार का काम है यूं चलता है भाई। एक साधु थे, वे साधु कहलाते घरवारी साधु, कहा कि मेरी स्त्री है जो बड़ी बौली भारी और छोरा छोरी है जो ऐसा है, महाराज एक मैं कमाने वाला हूं। संत ने कहा तेरे बहम है, रक्षा करने वाले परमात्मा है की बात, ये ठीक है, सब घरों में सब, मेरे घर में तेजी बात है महाराज, छोरा सब छोटा है, कमाते नहीं, इसलिए सभी बौली भारी है, मैं एक ही हूं महाराज, तू मर जाए तो खुशी होगी, आनंद हो जाएगा। मारे मेरे घर में कमाना नहीं है, कोई पैसा लेने वाला डालने वाला कोई काम करने वाला है ही नहीं। तो मेरा दूसरा है प्राणायाम, श्वास लोगों ने सिखा दिया, सीख गया, 2-3 मिनट तक श्वास रोक ले सब बना दिया, बता दी कि अटकल नदी थी उसमें स्नान करने गया, श्वास रोक निकला, को दूर जाकर निकला, लोग ऐसा वो खोजा भी मिला ही नहीं, लाश भी नहीं मिली, आदमी मंगलदास तो मर गया था, जाकर तो मर गया साहब, वो मर गया, छोटे छोटे छोरा है, अरे स्त्री है, कमाने वाला कोई है नहीं, एक था वो भी मर गया। बढ़िया शेठ थे कहीं इकट्ठे हुए कि भैया अपने प्रबंध करो, चलो वो मर गया तो क्यों ना मैं गेहूं देगा, वो कहेगा मैं चावल दे दूंगा, मैं दाल दे दूंगा, मैं ये मुख साग में दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, ये दूंगा, तो ये तक कहाँ रखोगे, कहा काम मैं कर दूंगा, देखो मेरे पास देने तो है नहीं, काम मैं कर दूंगा, तो रख दोगे अपने धर्मशाला में रख दो, सब अनाज को रख दिया, महीने 15 दिनों का 20 दिनों में सामान दे देते, रोटी बनाती खोती, 10-15 दिन हो गया, संतों ने कहा उसे लुगाई बुलाओ, तो वही बेटा क्या ढंग है महाराज, रो पड़ी, पति मर गए महाराज, एक कमाने वाले थे वो भी चले गए, तो ढंग क्या है खाने पीने का ढंग, उसको पीछे बैठे तो सुन ले, आड बंद कर दिया, क्या ढंग है महाराज, ढंग ठीक है, कोई कोई आदमी होता है वो रहता है तब तक दुख होते हैं, जब बन जाता है तो सुख हो जाता, हमारे अन्न सब चीजें ठीक है, 15-20 दिनों का सामान पहले आकर धर देते हैं, बनाते खाते हैं, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, आपके सत्संग करने वाले आदमी बड़े अच्छे हैं, सब लाद है, कोई काम नहीं है महाराज, मदद से चला गया काम और ठीक हमारा, कि कोई दुख तो नहीं है ना महाराज, आदमी जीता है भागने कारण से सब दुख पाते हैं, मर जाए तो सुख हो जाते, गरीब देख सुन लेते नहीं, तू कहता है मेरे घर में तो मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, ये दुखी हो जाएंगे, छोरा छोरी सब दुखी हो जाएंगे, लुगाई दुखी हो जाएगी, एक दिन तू जागे, कहो कि एक दिन तू जाकर देख, रात्रि हो जाना सब सो जाए तो रात्रि हो गए जा रहा रहा खटखटाया कौन है गया मंगलदास के थारे मथान मकान थान मकान अरे सुनता नहीं मैं पूछना आया वो सोरा सोरी से गए सब ठीक है कोई दुख है तारे दुख तो थे जो और भूत हो गया ये भूत हो गया अरे गाड़ो तो खोल रहे है नहीं कि छाती भर जाएगी सोरा मर जाएगा डर जाएगी अरे सुन तो सही मैं देख लू दुलार के कृपा करो बहुत सारी ईसाई जी मारो ईसाई जी आगे स्वाजी बच्चे पर कोई तो नहीं होती ये आया आज वही दुख है और कोई दुख नहीं है सब ठीक है आगे सरवाजी बच्ची कर देंगे तो देख ले तो वैम होता है तो महसूस करता हूँ मैं कहता हूँ अभिमान है अहंकारो वेति वृथा अभिमान स्वगर्व सूत्र ग्रंथो ही लोके सुख से दुख से को विदाता परो दता बुद्धि रेशा ये दुख दे दिया उसे दुख दे दिया उसे कहा से दुख दे दिया क्या राम जी ने दुख दे दिया राम जी ने खतरों में दुख है ही नहीं तेरे को कहा से दुख दिया कैसे उधार लाया कैसे उधार ला कर दिया होगा दरबार में सरबार ने दरबार में तो आनंद ही आनंद दुख है ही नहीं अमुक आदि भारत बहरी बड़ा वो दुख देता है अरे दुख देने वाला कोई है ही नहीं संसार में सब आनंद ही आनंद मौज ही मौज है अब दुख मान लेते हो क्या करे दुख री शौक है दुख थोड़ा है दुख थोड़ा है और हो जावे धन और हो जाएगा बार बेटा और हो जाएगा बार पोता हो जाएगा बार हो जाए तो घड़ा ही है संतोष रखो कुछ बात मत करो मन मत करो ना कोई घड़ा कर रहा है थोड़ा है तो ये बहुत मेरे और मस्ती में क्यों कुछ बात करो क्यों दुख पाओ मुफ्त भाई आनंद में रहे हरदम मस्त रहेगा आनंद में हरदम प्रसन्न सर्व सब समय में प्रसन्न प्रणब प्रसाद सौ में तब मौन माधु के देख रहे भाव संशुद्धि तत्पो बारस मुझे ये मानस तपस्या है हरदम खुश रहना यह संसार बदलता है पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुरुद्यते रवि कालस्य गच्छति यात यौवनम तथा विलोक कृतं न मुद्यते कभी दिन आता है कभी रात आ जाती है कभी सुख आता है कभी दुख आ जाता है कभी जरूर जाता है कोई मर जाता है ये तो संसार का स्वरूप है सदा ही ऐसे ही होगा कोई मरेगा कोई जन्मेगा कोई आएगा कोई जाएगा कोई सही होगा कोई भी होगा एक बात बताओ तुम्हारे को आप ध्यान दे सुन लो भाई बहुत बढ़िया बात बताए बहुत बढ़िया एक बात बता दे बहुत बढ़िया याद कर लो सी बात है बढ़िया बात है बहुत अच्छी क्या बात है वो संसार में वियोग ही नित्य है हाँ याद कर लो संसार में वियोग ही नित्य है अब सबका संयोग होगा अंत में क्या नित्य होगा बताओ अंत में नित्य क्या होगा वियोग होगा सबका पहले क्या था वियोग था आपको हम नाम जानते नहीं आप मेरे को जानते नहीं मिल गए पीछे वियोग गया पहले वियोग पीछे वियोग संसार में वियोग ही नित्य है बताओ संयोग नित्य तो बताओ कोई बताओ एक बात याद करनी वियोग नित्य है संसार में ज्योति देव वियोग नित्य है बोलो नित्य चीज को पकड़ लेना इसे नाम ज्ञान है ये ज्ञान है कि वियोग नित्य है तो वियोग में तुम क्यों है वियोग में तुम मत हो बहुत ऊंचा हृदय मान रहे हो एक ही बात कि संसार में सत्य क्या है कि वियोग स्त्री पुरुष का वियोग बेटों का वियोग बाप का वियोग लुगाई का वियोग वियोग होगा एक दिन वियोग होगा नित्य बात है पैसे सारे का देख वियोग नित्य है बताओ दुख क्या हुआ वियोग अवश्य ज्ञाता रस रमुषे तो अभी विषया बहुत समय रहते इतने वियोग होगा। वियोग एको भेद जनो यत समम, वियोग तो होगा ही, आप छोड़ दो तो वियोग, वो छोड़ जाए तो वियोग, वो छोड़ जाए तो संताप होगा, आप छोड़ दो मौज होगी। एक रुपया भी खो जाए तो दुख होता है, एक रुपया का पुण्य कर जाए तो खुश होता है। तो रुपया तो रहेगा नहीं, चाहे पुण्य कर दो चाहे चोरी हो जाओ, ये तो रहने वाला है नहीं। मौज रखो, हरदम समय बस रहो, आनंद ही आनंद रहता है सदा। दिवाली संत के आठों पर आनंद हरदम आनंद है। आपके पास में ताकत के पदार्थ को रख सको, मनुष्य को रख सको, सदा ही साथ में रह जा कोई है, धन साथ में रहेगा, घर साथ में रहेगा, धन साथ में रहेगा, गाय भैंस भेड़ बकरी साथ में रहेगी, सबका वियोग हुआ। एक ही बात है कि संसार में वियोग एक एक बात, उधर तो सहयोग का वियोग होगा, कोई मर जाए तो समझा हो गया वो सब ठीक है, आफत बिटी सभी। जीवता था तो कई तरह संकोच होता था, मर गया सब काम समाप्त हो गया बस, जो मर गया उसे क्या बाकी है बताओ। हम कहीं जावे कभी व्याख्यान देवे, मर गया कि स्वामी जी मर गए, हाँ मर गया, मौज हो गया, आनंद हो गया, कहीं जाना कहीं आना कैसे सुख हो जाए। अरे और सुख होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, मिटा दो कोई है आप में ताकत, मिटा दो, अरे वियोग जरूर होगा, अवश्यम यातार विषया, बहुत समय तक रहे तो भी एक दिन मरेंगे। ये मृत्यु लोग है, यहाँ मरने ही मरने वाले इकट्ठे हुए, सब मरने ही मरने वाले इकट्ठे हुए, सभी सभी मरने वाले, मरने वाले ही इकट्ठे हुए, कोई रहने वाला है क्या बताओ। तो जरूर मरना ही है, तो रोना कहीं बात का, ये तुम मरेगा ही बोलो कि मर जाएंगे, थूक मुंह थूको, थूको और सीखो कुछ करो, ये तो मरेगा जरूर, संदेह नहीं है, पक्की बात है। तो देखो भाई, पक्की बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, अगर आप मान लो निहाल जाओगे, नहीं मान तो दुख पाओ, दुख पाओ, तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो हमें वियोग होते। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, क्यों खटपट कर दो, क्यों परमार नियोजन करो, ईश्वर इंजन में क्यों पाप करो, क्यों गर्भपात करो, कितना दिन रहना है, कब तक रहना है, ये जाना है, इन जाना जरूर, उसमें खटपट क्यों करो, कृपा करो, हरदम फंस रहो, हरदम पाप पत करो, अन्याय मत करो, मारो मत, जानो को मत मारो, खाना पीना शुद्ध रखो। सज्जनों एक ही बात याद कर लो कि एक दिन वियोग जरूर होगा, कोई मर जाए तो हम पहले जानते थे, बूढ़ी बूढ़ी माताओं कहती है छोरे जवान जवान मर जाते हैं, तो ये हमने जाना था, ये हमने नहीं जाना, नहीं उसे जाएगा, तो अब जान लो माँ जी, अब जान लो, याद कर लो, सब मरने मरने वाले, मरने वाले सब मरने वाले हैं, सब कोई कभी मरे, कोई कभी मरेगा, मरने वाले, रहने वाले एक भी नहीं है, कोई बताओ, बताओ कोई रहने वाला बताओ, एक बताओ, सब मरने वाले। तो वियोग ही नित्य है, वियोग को स्वीकार करो, दुख हो गई थी, आज वियोग को स्वीकार कर दो कि हमने स्वीकार कर लिया, बस कितने राजी हो, एक दिन वियोग हो ना भाई, एक गाते बजा चल रहे, ये पेटी बजाता है बड़ा सुंदर गाता है, एक दिन चला जाएगा, जाएगा ही जरूर जरूर जरूर, क्या रह जाएगा, हम साफ नहीं देते। अरे उसको क्या गया, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, रहने वाला कौन है बताओ, कोई बताओ, रहने वाला कौन है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात, अगर आप मान लो इस बात को कि भाई ये तो मरने वाले हैं, झूठी है क्या, असत्य बात बताओ, सब मरने वाले, सब मरने वाले हैं, मरने मरने वाले ही इकट्ठे हुए सब के सब, कोई सदा रहने वाला आया ही नहीं अपने साथ में, कोई है ही नहीं। बताओ बताओ कोई है तो भाई भीतर रहने वाला रहा होगा, कोई है बताओ, भयावन बताओ कोई, कैसी बहुत ही बात है, सच्ची बात है। अगर इस बात को पकड़ लो आप त्याग हो जाओगे, मरने वाला है जरूर, कोई पहले भरेगा कोई पीछे भरेगा। गाड़ी में चलते सब उतरते हैं, पहले खाली थी पचास में खाली हो जाएगी, कोई कभी उतरे कोई कभी उतरे, ये कायदा नहीं कि पहले चढ़े पहले उतरे, कायदा है क्या, कोई कभी चढ़ता कोई कभी उतर जाता है, कसोरा उतर गया सोरा उतर गया वो उतर गया, चलो जी उतरे उतरे, सब उतरने वाले हैं सब मरने वाले हैं। मस्त रहो अपने आनंद में, मौज ही मौज रहेगी, दुख किस बात का बताओ, मर जाए तो दुख, नहीं तो दुख और है ही किस बात का, क्या मर जाएगा, मरने वाले सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले सब मरने वाले, याद कर लो ये माँ बाप और भाई बंधु और लोग सब सब मरने वाले, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, सदा के लिए शुद्ध हो जाओगे। एक बात याद कर लो, सच्ची बात है, ऐसा याद नहीं करो नहीं मानो तो क्या रह जाएंगे, अब नहीं मानो तो रह जाएगा क्या, ये तो मरेगा जरूर, पहली शब्द है कि मर गया होगी, हम तो पहले जानते थे, हमें पहला भी पता था कि मरने वाले मर गए, तो हमने जानते पहले जानते थे अब कि मरने वाला है, पहले जानते थे जरूर होगा, दुख क्या बात है, सब मरने वाले सब इकट्ठे हुए, एक भी रहने वाला नहीं है। एक बात याद कर लो, सब मरने वाले सब मरने। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 27 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नासिक में हुआ। राम।